श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए ब्रह्मात्म एकत्व पर आक्षेप कर रहे हैं जीव और ईश्वर का स्वरूपतः भेद मानने वाले, दोनों को एक मानने पर संसारा भाव की आपत्ति या ईश्वर के संसारित्व की आपत्ति भेदवादी को दिख रही है। एक प्रकार से निराकरण वो कर दिया, विद्या तथा अविद्या इनका स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य होने के कारण परमार्थतः जीव असंसारी ईश्वर से अनन्य होने के कारण ईश्वर सहित जीव का परमार्थतः असंसारित्व और अविद्यक अवस्था में संसारित्व अविद्यक। अब प्रकारांतर से पूर्व पक्षी जीव में संसारित्व होने के कारण असंसारी जो परमेश्वर हैं उससे उसका भेद ही मानना उचित रहेगा, न कि अभेद, इस प्रकार की शंका कर रहे हैं। तो कहते हैं जिस अविद्या के कारण आपने जीव में संसारित्व बताया अविद्यक, वह अविद्या आत्मधर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म है, ईश्वर का नहीं। अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित तो ईश्वर स्वतः है और जीव में अविद्यादि पंच क्लेश स्वतः है और इन अविद्यादि से युक्त होने के कारण, अविद्यावान होने के कारण अविद्याधीनत्व ही संसारित्व है जीव में और ईश्वर में वो नहीं है, और अविद्या जीव का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए उस स्वाभाविक अविद्यादि धर्मों से धर्मों के अधीनत्व रूप संसारित्व जीव का स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक यानी वास्तविक होगा, कल्पित नहीं। तो इसलिए वास्तविक संसारी जो जीव है उसका असंसारी ईश्वर से अभेद मानना अनुचित है। इस अभिप्राय से अविद्यावत्वात् संसार क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने की कि क्षेत्रज्ञस्य यानी जीवस्य संसारित्वम, ये उसकी प्रतिज्ञा है और उसमें हेतु है अविद्यावत्वात्। स्वाभाविक धर्म क्षेत्रज्ञ का अविद्या है और तद अधीनत्व ही संसारित्व है, इसलिए अविद्याधीनत्व रूप संसारित्व क्षेत्रज्ञ का अविद्या स्वाभाविक धर्म होने के कारण स्वाभाविक होगा और स्वभावतः असंसारी ईश्वर से उसका अभेद हो नहीं पाएगा। ये जो शंका हुई पूर्व पक्ष की, इसका निराकरण करते हुए ये कहा कि आपका जो हेतु है अविद्यावत्वात् यानी अविद्या, तो अविद्या पदार्थ कौन सा है जिसे आप जीव का स्वाभाविक धर्म बताना चाहते हो, वो अविद्या पदार्थ क्या है? यदि ये कहो कि विपरीत ग्रहण ही अविद्या है या संशय ही अविद्या है, संशय उत्थापक एक तामस प्रत्यय या अग्रहण, ये तीनों प्रकार में से कोई भी प्रत्यय विशेष अविद्या मानते हो तो ये अविद्या शब्दित विपरीत ग्रहण, संशय या अग्रहण ये आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार का अविद्यावत्व आत्मा में नहीं बताया जा सकता, जीवात्मा में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये चाहे विपर्य रूप अविद्या मान लो या संशय रूप अविद्या मान लो या अग्रहण रूपा अविद्या मान लो, ये अज्ञान के कार्य हैं। मूल अविद्या जो है, कारण अविद्या, वो उसके ये कार्य हैं, इसलिए उनका उपादान कारण विपरीत ग्रहण आदि का मूल अविद्या होगी जिसका ये परिणाम है। तो इसलिए कहा कि तामसो ही प्रत्ययो अविद्या, तामस प्रत्यय अविद्या है। इसमें तमह शब्द का अर्थ है मूल अज्ञान, और उसका परिणाम ये अविद्या शब्दित विपरीत ग्रहण, संशय या अग्रहण है। तो जिसका परिणाम है, जिसका वो कार्य है, उपादेय है, वो अपने उपादान में रहेगा। तो तमस शब्दित अनादि अनिर्वाच्य जो अविद्या है उसमें ये विपरीत ग्रहण, संशय या अग्रहण रूप अविद्या पदार्थ रहेंगे तीनों। तो ये अविद्या का आश्रय अज्ञान हो गया, न कि क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ तो स्वतः हो गया, अविद्या से रही थी, तो क्षेत्रज्ञ को स्वतः संसारी बताने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया जो अविद्यावत्व हेतु है वह तो अन्यथा सिद्ध हुआ। वो क्षेत्रज्ञ में रहा ही नहीं, अज्ञान जो अव्यक्त शब्दित है तदाश्रित हुआ, क्षेत्रज्ञ आश्रित हुआ ही नहीं, इसलिए हेतु सिद्धि नामक दोष आ जाएगा पूर्व पक्षी के अनुमान में। ये असिद्ध हेत्वाभास है अविद्यावत्व। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान करते हुए कहा था तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या, चाहे वह तामस प्रत्यय विपरीत ग्राहक मान लो या संशय उपस्थापक विपरीत प्रत्यय तामस प्रत्यय मान लो या अग्रहणात्मक तामस प्रत्यय मान लो, ये सब के सब तमस शब्दित मूल अज्ञान के कार्य हैं, इसलिए तदाश्रित होंगे न कि आत्माश्रित। तो हेतु ही सिद्ध नहीं हुआ अविद्यावत्व, ये तो संसारित्व ये साध्य भी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए स्वतः क्षेत्रज्ञ भी ईश्वर के तरह असंसारी ही होगा। तो असंसारी क्षेत्रज्ञ का असंसारी परमेश्वर के साथ अभेद अनुपपन्न नहीं है, असिद्ध नहीं है, सिद्ध हो सकता है। इस अभिप्राय से उत्तर दिया, और भी एक हेतु बताया, ये जो तीनों प्रकार की अविद्या है विपरीत ग्रहण, संशय या अग्रहण, ये तीनों के तीनों विद्या निवर्त्य हैं। तो विद्या निवर्त्यत्व होने से भी इन्हें क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक धर्म नहीं माना जा सकता, क्षेत्रज्ञ का स्वभाव नहीं माना जा सकता। इस अभिप्राय से ये कहा कि विवेक प्रकाश भावे तद अभावात्, तो विवेक रूप प्रकाश है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इस वाक्यार्थ का बोध। औपनिषद आत्मस्वरूप की अनुभूति, ये है विवेक प्रकाश, और उसका भाव है अभिव्यक्ति उत्पत्ति। तो विवेक प्रकाश भावे सति का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने पर ये विपरीत ग्रहण संशय या अग्रहण, ये तीनों प्रकार की अविद्या ज्ञान मात्र से ही निवृत्त होती है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रकाश से ही, विवेक रूप प्रकाश, विवेक प्रकाश शब्दित इस तत्वबोध से ही निवृत्त हो रही है। तो ज्ञान निवर्त्य लोक में देखा गया मिथ्या होता है। जैसे सर्पादि की प्रतीतियां रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होती हैं, इसलिए वे विपरीत ग्रहणादि भ्रांति है, मिथ्या है, अध्यास है। रस्सी का विपरीत ग्रहण है सर्प, संशय है ये सर्प है कि रस्सी है, और अग्रहण है कि वहाँ कुछ भी ग्रहण हो ही नहीं रहा है, न सर्प का न रस्सी का, तो अग्रहण ग्रहणाभाव। तो ये सब के सब निवृत्त होते हैं स्पष्ट प्रकाश में। इयम रज्जु इत्याकारक जब ज्ञान होता है तो अयम सर्प यह विपर्यय भी नहीं रहता, ये रस्सी है कि सर्प है ये संशय भी नहीं रहता, और यह अग्रहण भी नहीं रहता क्या है ऐसा। तो तीनों अविद्या की निवृत्ति जैसे रस्सी विषयक समाप्त होती है विवेक प्रकाश शब्दित रस्सी के यथार्थ स्वरूप का बोध होने पर, ऐसे आत्मस्वरूप का बोध होने पर, वो आत्मस्वरूप का बोध है विवेक प्रकाश और उसका भाव है उसकी उत्पत्ति अभिव्यक्ति होने पर, ये तीनों प्रकार की अविद्या आत्मा के का विपरीत ग्रहण होगा, मैं कर्ता भोक्ता संसारी हूँ इत्याकारक विपरीत ग्रहण, मैं कर्ता भोक्ता हूँ या अकर्ता अभोक्ता हूँ, ये संशय और अग्रहण जो सुसुप्ति में होता है वो भी नहीं होगा, तीनों की निवृत्ति होती है। और अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म ही मैं हूँ ये स्पष्ट भान होता है, स्फुरण होता है। इससे भी ये निश्चित होता है कि ये ज्ञान निवर्त्य होने से अविद्यादि अविद्या पदार्थ जो विपरीत ग्रहण संशय और अग्रहण है ये मिथ्या है, स्वाभाविक नहीं है, यानी सत्य नहीं है। तो विवेक प्रकाश भावे तद अभावात, और भी एक हेतु बताया जा रहा है विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं होगा, अपितु क्षेत्र का ही धर्म है। इसे स्पष्ट करने के लिए अविद्या शब्दित विपरीत ग्रहणादि में दोष जन्यत्व एक हेतु है, इससे इनमें क्षेत्र धर्मत्व सिद्ध होता है न कि क्षेत्रज्ञ धर्मत्व, ये कहा जा रहा है। तो भाष्य में है तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादेहे अविद्यात्रयस्य उपलब्धे, ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से इनमें दोष जन्यत्व बताया जा रहा है। तो ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप न्याय है, तर्क है, यह सत्तर्क है, संन्याय कहलाता है। इस संन्याय से भी ये ज्ञापित होता है कि अविद्या पदार्थ विपरीत ग्रहणादि रूप ये क्षेत्र धर्म है, आत्मधर्म नहीं। तो इसके लिए ये कहते हैं कि अग्रहणादेह तिमिरादि दोषे सति उपलब्ध है, ऐसे लगाना, तिमिरादि दोषे सति, और तिमिरादि दोषे का विशेषण है तामसे आवरणात्मक है। तो ये जो तिमिरादि दोष हैं ये तामस हैं। तामस में तमह शब्द का अर्थ है अविद्या, अज्ञान, और तामस शब्द का अर्थ निकलेगा अज्ञान कार्य, वो तामस कहलाता है। तो ये जो तिमिरादि दोष है ये तामस है, का मतलब अज्ञान के कार्य है, और इनमें अज्ञान कार्यत्व तो क्यों है, तमह कार्यत्व तो क्यों है, ये जो पूछा गया इसका उत्तर देने के लिए हेतुगर्भ विशेषण है तामसत्व साधक आवरणात्मके। तमह का स्वभाव होता है आवरण, और उपादान का स्वभाव उपादेय में आता है। उपादान का उपादान कारण होता है, तो उपादान कारण जैसा होगा वैसा ही उपादेय यानी उसका कार्य होता है। तंतु रूप उपादान कारण यदि सफेद है तो उपादेय वस्त्र भी सफेद होगा, तंतु यदि लाल है तो उपादेय वस्त्र भी लाल होगा। का मतलब उपादान कारण के गुण उपादेय में आते हैं, कार्य में आते हैं, कारण के गुण दोष कार्य में होते हैं। तो कारण है तमह शब्दित अज्ञान जो आवरणात्मक होता है। आवरण का अर्थ होता है, आवरणात्मक होता है का अर्थ वस्तु के सम्यक ज्ञान का प्रतिबंधक होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होने देता, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को आवृत्त करके रखता है, तो सम्यक ज्ञान का प्रतिबंधक। और ये जो तिमिरादि दोष है ये भी सम्यक ज्ञान के वस्तु के प्रतिबंधक है, वस्तु के सम्यक स्वरूप का बोध नहीं होने देते। तो सम्यक ज्ञान प्रतिबंधकत्व ये आवरणात्मकत्व है, वह तमः शब्दित अज्ञान का स्वभाव तिमिरादि दोषों में दिख रहा है, इसलिए तिमिरादि दोषों को तामस कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से कहा कि तामसे तिमिरादि दोषे सति, और तिमिरादि दोषों का जो तामस ये विशेषण है उस विशेषण का साधक उपपादक ये इसे हेतुगर्भ विशेषण कहा जाता है, हैं आवरणात्मक है। तमह भी आवरणात्मक है और ये तिमिरादि दोष भी आवरणात्मक है, ये नेत्रस्थ दोष है, तिमिर नाम का दोष, तिमिर नाम का दोष नेत्र में जिसके होता है उसे कहते हैं एक वस्तु दो दिखती है, एक व्यक्ति होगा तो दो दिखता है, एक नेत्र गत दोष है, वो चिकित्सा से दूर होता है, वैसी नहीं दिखती, उसका आवरक है। ऐसे अन्य एक दोष होता है तिमिर आदि में, आदि शब्द से ग्राह्य कांच नामक दोष, तो तिमिर कांच कामल आदि दोष होते हैं, उन दोषों के नाम है ये, वो नेत्र के दोष है, नेत्रादि इंद्रियों के, और वो दोष हो जाए तो उन इंद्रियों का जो विषय है रूपादि उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप प्रतीत न होकर के उससे विपरीत स्वरूप प्रतीत होता है, या तो विपरीत स्वरूप प्रतीत होगा या तो संशय होगा या तो अग्रहण होगा, ये तिमिरादि दोषों के कारण ऐसा होता है। तो ये तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादे अविद्या त्रयस्य उपलब्धे तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभाव। ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है। तो तिमिरादि दोष यदि हो तो विपरीत ग्रहण, संशय और अग्रहण रूप जो अविद्यात्रय हैं उनकी उपलब्धि होती है का मतलब। और दोष न हो, निर्दोष चक्षु हो, तो उससे घटादि जो चक्षु इंद्रिय के विषय हैं उसके विषय में यथार्थ बोध ही होता है। ये अविद्यात्रय नहीं देखे जाते। तिमिरादि दोष न हो तो चक्षुरादि इंद्रियों के विषय में न तो विपर्यय होता है, न तो संशय होता है, न तो अग्रहण होता है। निर्दोष चक्षुरादि इंद्रियों से, इंद्रियों का अपने विषय से यदि संबंध होता है तो विषय का सम्यक बोध ही होता है, और दोष हो तो ये विपरीत ग्रहण आदि अविद्यात्रय होता है। इससे ये अन्वय सहचार और व्यतिरिक सहचार हुआ कि दोष न हो, निर्दोष चक्षुरादि का अपने विषय के साथ संबंध हो तो सम्यक ज्ञान होगा, अविद्या नहीं रहेगी। और दोषादि सहकृत दोष चक्षुरादि का संबंध हो तो विपर्यादि रूप जो अविद्या है वो होगी। तो ये तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय सहचार तद अभावे तद अभाव रूप व्यतिरेक सहचार से भी ये निश्चित होता है कि ये विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या दोष जन्य है, इसमें दोष जन्यत्व है। और दोष जन्यत्व होने से वो आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं होगा। विपरीत ग्रहण आदि स्वाभाविक धर्म होगा तो दोष न होने पर भी बने रहना चाहिए। जो स्वाभाविक धर्म होता है वह किसी निमित्त विशेष के न होने पर भी बना रहता है, स्वाभाविक है ना। और तिमिरादि दोषों के रहने पर ये विपरीत ग्रहण आदि देखे जा रहे हैं, और तिमिरादि दोषों के न होने पर नहीं देखे जा रहे हैं। इसलिए माना जाएगा कि तत्तद विषयों के ग्राहक जो उपकरण हैं उनमें लौकिक जो ज्ञान है उनके तो तत्तद ग्राहक वो हैं, उनके चक्षुरादि इंद्रिया उसमें ये लौकिक तिमिरादि दोष रहेंगे, और ये अविद्यादि विपर्य रूप जो दोष है, क्या नाम, अविद्या है विपर्यादि रूप, उसका उत्पादक जो दोष है वो कहाँ रहेगा, तो अंतकरण रूपी क्षेत्र में रहेगा। और वो अंतकरण भी क्षेत्र कोटि में है, क्षेत्रज्ञ से अलग है, और तदगत दोष से ये विपर्य आदि अविद्यात्रय होते हैं। उसका आश्रय दोष जहाँ है वो होगा, तो दोष अंतकरण में है, इसलिए विपर्य आदि अंतकरण आश्रित माने जाएंगे, यानी क्षेत्र आश्रित ही होंगे, क्षेत्रज्ञ आश्रित नहीं होंगे। इस अभिप्राय से ये हेतु बताया कि तामस यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति बताई कि तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोषे सति अग्रहणादे अविद्यात्रयस्य उपलब्धे। अब अत्राह ये वाक्य पूर्व पक्ष का है, कहते हैं ये मान लिया जाए कि ये जो अविद्या पदार्थ हैं विपरीत ग्रहण, संशय और अग्रहण, ये कार्य अविद्या है। इसे आपने, इसका उपादान कारण तो मूल अविद्या को तमस शब्दित बताया, और निमित्त कारण ये दोष बताएं। दोष तो निमित्त कारण है तिमिरादि, तो कार्य जो होता है वह उपादान कारण में रहता है। तिमिरादि दोष तो निमित्त कारण है, तो निमित्त कारण में ये अविद्या त्रय नहीं रहेगा, रहेगा उपादान कारण में। और वो उपादान कारण आपने बताया तम शब्दित अज्ञान को, तो ये विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या त्रय का जो उपादान कारण है, उस उपादान कारण रूपी अविद्या को क्षेत्रज्ञ के मान लो, वो जो तमह शब्दित अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है उसे क्षेत्र धर्म मान लो, क्षेत्रज्ञ धर्म मान लो, क्षेत्रज्ञाश्रित मान लो। तो उस मूल अविद्या के कार्य हैं ये विपरीत ग्रहणादि, और वो विपरीत ग्रहणादि वत्व यही मूल अविद्या क्षेत्रज्ञ में रहने के कारण क्षेत्रज्ञ में भी रहेंगे, उपादान कारण उनका मूल अविद्या क्षेत्रज्ञ में है इसलिए विपरीत ग्रहणादि भी रहेंगे क्षेत्रज्ञ में, और विपरीत ग्रहणादि वत्व ही संसारित्व है इसलिए क्षेत्रज्ञ संसारी ही है। इस अभिप्राय से पहले कार्य अविद्या को बताना चाहा था क्षेत्रज्ञ में पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय था ऐसा कि क्षेत्र कार्य अविद्या क्षेत्र का धर्म है विपरीत ग्रहणादि, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा नहीं, वो तो क्षेत्र धर्म है, क्षेत्रज्ञ धर्म नहीं। तो कहा फिर इनका जो उपादान कारण है मूल अविद्या उसे क्षेत्र का धर्म मान लो, ये शंका भी कर रहे हैं। अत्र आह, अत्र का अर्थ है अस्मिन सति, सति सप्तमी है, और अस्मिन ये सर्वनाम परामर्शक हैं। अविद्या पदार्थ जो कार्य अविद्या है विपरीत ग्रहण आदि, उनमें दोष जन्यत्व होने पर, यदि दोष जन्यत्व होने से क्षेत्र धर्म नहीं हो रहे हैं विपरीत ग्रहण आदि, तो एवं तरही ज्ञात्री धर्म अविद्या, यहाँ अविद्या शब्द से अनादि अनिर्वचनीय मूल अविद्या लेना, ये जो मूल अविद्या है इसे ज्ञात्री धर्म यानी क्षेत्रज्ञ का धर्म माना जा, ज्ञेय जो क्षेत्र है उसका धर्म न माना जा। हाँ, वो जिससे अपना, हाँ, तो कहते हैं ना सिद्धांति, ये सूत्र रूप से पहले पूर्व पक्षी ने शंका की, सूत्र रूप से ही उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। न करणे चक्षुषी तैमीरिकत्वादि दोषोपलब्धे, का हाँ वाक्य पूरा किए, वाक्य पूरा, हाँ यहाँ तो पूर्ण विराम है, अविद्या त्रयस्य उपलब्धे में पूर्ण विराम है। हाँ? अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ ये तो यहाँ से तो दूसरा वो विवरण भाष्य शुरू हो रहा, ये अत्राह एवं तरहि ज्ञात्री धर्म अविद्या, ये पूर्व पक्षी का वाक्य है सूत्रात्मक शंका, और न करणे चक्षुषी तैमेरिकत्वादि दोषोपलब्धे, ये उसका उत्तर है सिद्धांति ने दिया हुआ सूत्रात्मक, यहाँ वो पूर्ण विराम होना चाहिए, यह नहीं है। और फिर यत्तु इत्यादि से वो सूत्र का विवरण शुरू हो रहा है। तो अत्राह एवं तरही ज्ञात्री धर्म अविद्या यानी दोष जन्यत्व विपरीत ग्रहणादि में मानने पर, एवं तरही का अर्थ है तो दोष तो तिमिरादि दोष तो हो जाएंगे निमित्त कारण, और उपादान कारण विपरीत ग्रहणादि का मान लिया जाए पूर्व पक्षी कहते हैं क्षेत्रज्ञ को, इसलिए ज्ञाता रूप तो क्षेत्रज्ञ हैं उसी का धर्म ये अविद्या होगी, विपरीत ग्रहण आदि होंगे, क्योंकि निमित्त कारण में तो नहीं रहेंगे। जैसे घट निमित्त कारण कुलाल या चक्रादि में न रह करके उपादान कारण जो मिट्टी है उसमें रहता है, ऐसे पूर्व पक्षी के यहाँ विपरीत ग्रहण आदि का उपादान कारण आत्मा है उसकी मान्यता के अनुसार, और वो आत्मा रूपी उपादान कारण में माना जाए विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या को, क्योंकि वे उनका निमित्त कारण मात्र ओतिमिरादि दोष बनेंगे, तो विपरीत ग्रहणादि रहेंगे आत्मा में। इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष की शंका हुई। इसका सूत्रात्मक समाधान है कि न, यानी विपरीत ग्रहणादि में दोष जन्यत्व तो होने पर भी वे, और दोषों में निमित्त कारणत्व मात्र होने पर भी विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या आत्मा का धर्म नहीं होगा, क्षेत्र का धर्म नहीं होगा, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं होगा, यह न का अर्थ है। क्यों? तो कहते हैं करणे चक्षुषी तैमेरिकत्वादि दोषोपलब्धे। ये जो करण है चक्षुरादि इंद्रिया लौकिक विपरीत ग्रहणादि का उपकरण, बाह्य रूपादि विषयों का ज्ञानोपकरण चक्षुरादि, उनमें ये तिमिरादि दोष प्रतीत होते हैं, रहते हैं, हैं? हाँ, रोग तिमिरादि जो रोग हैं वो रहेगा करण में, ज्ञाता में नहीं। ये करणगत दोषों से विपरीत ग्रहण आदि हो रहा है, ज्ञात्रीगत दोषों से नहीं, ये बता रहे हैं। हाँ, तो करणे चक्षुषी तैमेरिकत्वादि दोषोपलब्धे, तो तिमिर काच कामलादि जो दोष हैं वे करण में उपलब्ध होते हैं, ज्ञाता में नहीं, इसलिए वो जब यानी करणगत दोष हैं और करणगत दोषों का दोष निमित्त बने हैं विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या में, तो ये विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या और कार्य हैं और दोष हैं आपके निमित्त कारण, और कार्य कारण भाव समानाधिकरण में होता है। समानाधिकरण जो कार्य हो और कारण हो एक अधिकरण में, तभी कार्य कारण भाव होता है। समानाधिकरण यो रेव कार्य कारण भाव, ऐसा एक नियम है। तो कार्य कारण जो दोष है वो यदि चक्षुरादि में है तो कार्य भी वहीं पर होगा, और उन दोषों का जब नेत्रादि की चिकित्सा द्वारा निवर्तन होता है तो फिर वो प्रतीति नहीं होती है विपरीत ग्रहण आदि की। ये सूत्रात्मक उत्तर दिया है। इन दोनों सूत्र वाक्यों का आगे विवरण भाष्य है, जो शंका भी सूत्रात्मक थी अत्र आह इत्यादि से, उसका पहले स्पष्टीकरण है, विवरण है शंका का, फिर उसी शंका का जो सूत्रात्मक उत्तर दिया है न करणे चक्षुषी तैमिरिकत्वादि दोषोपलब्धे। इस सूत्रात्मक समाधान वाक्य का भी स्पष्टीकरण आएगा। तो पहला जो शंका वाक्य का विवरण भाष्य है इसको देखिए। यत्तु मन्ये से ज्ञात्री धर्म अविद्या तदेव च अविद्या धर्मवत्त्वं ज्ञेयस् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं। तो जो ये मानते हो कि ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है उसका धर्म अविद्या है करके, और ज्ञाता का धर्म अविद्या को मानने मात्र से क्या होगा, तो पूर्व पक्षी का कहना ये भी है कि तदेव च अविद्या धर्मवत्वम क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम, और ये अविद्या से युक्त रहना ही संसारित्व है। ऐसा जो यत्तु मन्ने से, ऐसा जो तुम मानते हो, इति कहते एतत् अयुक्तम, इति एतत् अयुक्तम। तो क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का ही धर्म अविद्या है और अविद्यावत्व ही क्षेत्रज्ञ का संसारित्व है। तदेव च अविद्या धर्मवत्वम क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम, ऐसा जो तुम मानते हो, तो ऐसा मानने पर ये हो गया एक प्रकार से क्षेत्रज्ञ संसारी। तो पूर्व पक्षी ऐसा मानने से पूर्व पक्षी का जो अभिष्ट सिद्ध होता है उस अभिष्ट को बता रहे हैं। अविद्या को क्षेत्र धर्म मानकर, क्षेत्रज्ञ धर्म मान करके, और अविद्यावत्व ही क्षेत्रज्ञ का संसारित्व है, जीव का संसारित्व है, ऐसा मानने पर जो पूर्व पक्ष का फलित सिद्ध होता है उस फलितार्थ को बता रहे हैं पूर्व पक्षी की। तत्र यानी अविद्यावत्व ही संसारित्व है क्षेत्रज्ञ का, ऐसा मानने पर ये तत्र शब्द का अर्थ निकलता है। यद उक्तम ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो न संसारी इति एतत् अयुक्तम इति, तो सिद्धांति की बात गलत सिद्ध होती है। वही सिद्धांति की बात को गलत सिद्ध करना पूर्व पक्षी का अभिष्ट है। सिद्धांत ये है कि क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, इससे बताया गया कि क्षेत्रज्ञ असंसारी ईश्वर ही है, संसारी नहीं है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि से वस्तुतः क्षेत्रज्ञ जीव संसारी नहीं असंसारी ईश्वर है, ये जो सिद्धांत है यह अयुक्त सिद्ध होता है, अनुचित सिद्ध होता है, युक्ति विरुद्ध सिद्ध होता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तत्र का अर्थ है अविद्या को क्षेत्रज्ञ में मानने पर, और अविद्यावत्व ही क्षेत्रज्ञ का संसारित्व है, ऐसा मानने पर क्षेत्रज्ञ हो गया संसारी, और क्षेत्रज्ञ के संसारी सिद्ध होने पर जो सिद्धांतियों ने कहा है कि यद उक्तम, यानी सिद्धांति ने जो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि इस वाक्य से कहा है कि ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है न संसारी, वो वस्तुतः संसारी नहीं है, वस्तुतः ईश्वर है, ऐसा जो सिद्धांतियों ने कहा इति एतत्, यानी सिद्धांतियों का ये कहना अयुक्त है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। यानी जो सूत्र रूप से पहले कहा था ना अत्राह, उसी का ये व्याख्यान है, यानी जीव ईश्वर का अभेद अनुचित है। हाँ हाँ, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष होने पर कहते हैं तन न, ये वो जो शुरू में सूत्रात्मक समाधान भाष्य है ना, न करणे चक्षुषी तैमिरिकत्वादि दोषोपलब्धे, इस सूत्रात्मक वाक्य का स्पष्टीकरण ये है, वो शंका वाक्य का स्पष्टीकरण था कि तन न यथा करणे चक्षुषी विपरीत ग्रहाकादि दोषस्य दर्शनात् न विपरीत ग्रहादि ग्रहणम् तन्निमित्तो वा तैमिरिकत्वादि दोषो गृहीतो। तो ये कहते हैं, पहले दृष्टांत में समझाया जा रहा, लौकिक जो ज्ञान है लौकिक प्रमाण से होने वाले चक्षुरादि, तो ये करणगत दोष के कारण होने वाला जो विपरीत ज्ञानादि रूप अविद्या पदार्थ है वह सिद्धांत में ये कहा जा रहा है कि लौकिक अवस्था में भी वो दोष तथा दोष का कार्यभूत विपरीत ग्रहण आदि गृहिता के नहीं माने जाते हैं, अपितु वो करण का दोष माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहाँ गया, यथा करणे चक्षुषी विपरीत ग्राहकादि दोषस्य दर्शनात्, तो विपरीत ग्राहकादि रूप जो दोष है यानी अविद्यात्रय दोषस्य चक्षुषी करणे दर्शनात् न विपरीत ग्रहणादि विपरीतादि ग्रहणम तन्निमित्तो वा तैमिरिकत्वादि दोषो गृहीतो। गृहीता कहते हैं ज्ञाता को, प्रमाता को, तो ये प्रमाता के दोष नहीं माने गए विपरीत ग्रहणादि तथा उसके निमित्तभूत तैमिरिकत्वादि दोष, ये गृहीता के दोष नहीं अपितु चक्षुरादि के दोष हैं, चक्षुरादिगत प्रमाणगत दोषों से ये विपरीत ग्रहणादि होने से। लोक में इन्हें प्रमाता आश्रित नहीं माना जाता, ऐसा क्यों कहते, इसलिए यदि प्रमाता आश्रित दोष होते हैं तो प्रमाता की चिकित्सा करनी पड़ती, लेकिन करण की चिकित्सा से ये दोष दूर होते हैं, तो जिसकी चिकित्सा से दूर हो रहे हैं माना जाएगा उस दोष से दूषित वही था। तो ये आगे कहते हैं चक्षु सह संस्कारेण, तो चक्षु का संस्कार है उसकी चिकित्सा, नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा नेत्र के रोगों को दूर करने के लिए की गई जो चिकित्सा उसे माना जाता है चक्षु का संस्कार। तो चक्षु सह संस्कारेण यानी नेत्र के यानी प्रमाण के संस्कार से, तिमिरे अपनिते सति, तिमिर नामक जो रोग था दोष प्रमाण का, चक्षुरूप प्रमाणगत दोष, उस प्रमाणगत दोष के अपनिते सति, ये सती सप्तमी है निवृत्त होने पर, अपनिते का अर्थ है निवृत्त होने पर, गृहीतुहु अदर्शनात्, गृहिता में विपरीत ग्रहण भी नहीं देखा जाता और वो दोष भी नहीं देखा जाता। यदि गृहिता का दोष होता और विपरीत ग्रहण आदि रूप अविद्या गृहिता की होती, गृहिता यानी प्रमाता की, तो नेत्र की चिकित्सा करने से गृहितागत ये विपरीत ग्रहण आदि तथा दोष विपरीत ग्रहण आदि के निमित्त कैसे दूर होंगे। भूख किसी देवदत्त को लगी है और यज्ञ दत्त भोजन कर लें तो उसकी भूख निवृत्त थोड़ी होती है, तो क्षुधा नामक दोष जिसमें है वो क्षुधा नामक दोष की निवृत्ति का जो उपाय है भोजन वो करेगा तो दूर होता है उसका। ऐसे नेत्र की चिकित्सा करने से तिमिरादि दोष चले गए और उससे विपरीत ग्रहणारी अविद्या भी चली गई का अर्थ है जहाँ चिकित्सा हुई वहीं पर उनका अस्तित्व था, न कि प्रमाता में, नहीं तो प्रमातागत ये सब अविद्यादि कैसे दूर होंगे उनके निवृत्त होने से। तो कहते हैं चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते गृहीतुः अदर्शनात्, यानी गृहीतुः विपरीत ग्रहण भी अदर्शनात्, विपरीत ग्रहण से अदर्शनात् और दोषादेह अदर्शनात्, तो गृहिता में इन चक्षु के दोष की चक्षु का संस्कार होने पर दोष निवृत्त होने पर ये नहीं देखे जाते हैं अविद्यादि, इसलिए माना जाएगा कि ये पहले भी गृहिता में थे ही नहीं, स्फटिक में लालिमा कभी भी नहीं है, लेकिन जपा कुसुम की सन्निधि से वह स्फटिक में भासती है। वैसा ये क्षेत्र धर्म दोष तथा दोष का कार्यभूत विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या एक क्षेत्रज्ञ में भासता है, स्फटिक में भासने वाली लालिमा के तरह ये मानना होगा, न कि वह क्षेत्रज्ञ का ही धर्म। लालिमा जपा कुसुम के सन्निधि में स्फटिक में भास रही है, इतने मात्र से स्फटिक को वस्तुतः ही लाल माना जा, ये भ्रांति है। वस्तुतः ही लाल स्फटिक को समझना, ये वास्तविक लाल नहीं है स्फटिक, ऐसा क्षेत्र के भी वस्तुतः विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या वाला नहीं है, ये दिखाना है। तो चक्षुष संस्कारेण तिमिरे अपनीते गृहीतु अदर्शनात् न गृहीतुः धर्मो यथा, यहाँ तक ये दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टांत में बता रहे हैं कि तथा सर्वत्र एव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यया, ये तीनों हो गए, एक अग्रहण रूप और दूसरा विपरीत प्रत्यय और संशय रूप प्रत्यय। अग्रहण प्रत्यय, विपरीत प्रत्यय और संशय रूप प्रत्यय, ये जो तीनों प्रकार की अविद्या है, इन तीनों प्रकार की अविद्या तथा तन्निमित्ता, इसके जो निमित्त हैं वे कर्णस्य एव कस्यचित् भवितुम अर्हन्ति। ये अग्रहणादि रूप अविद्या और उस अविद्या के निमित्तभूत जो दोष, ये क्षेत्रज्ञ रूप प्रमाता के न होकर के किसी न किसी करण के ही होंगे। तो किस करण के होंगे? तो अंतःकरण के। यहाँ अंतःकरण ये प्रमाता की उपाधि है क्षेत्रज्ञ की, और वो अंतःकरण का दोष है, और अंतःकरण के दोष के कारण ही अग्रहणादि होते हैं, अग्रहण विपरीत ग्रहण या संशय, ये अंतःकरणगत दोष निमित्त बनेंगे। जैसे नेत्रगत तिमिरादि दोष निमित्त बन रहे थे, ऐसे अंतःकरणगत रागादि प्रत्यय, रागादि दोष विपरीत ग्रहणादि रूप प्रत्यय के निमित्त बनेंगे। जो पूर्व संस्कार है अध्यारोपित का, ये भी दोष है, इसलिए जिसके बुद्धि में जो संस्कार होता है, रस्सी में सबको सर्प की भ्रांति होगी ये कोई जरूरी नहीं, जिसके बुद्धि में सर्प का संस्कार है अंतकरण में उसको सर्प का भ्रम होगा, जिसके बुद्धि में दंड का संस्कार है उसे दंड का। तो ये जो संस्कार है अध्यारोपित के, ये दृष्टांतगत चक्षुरादि करणगत तिमिरादि दोष स्थानीय होंगे, वो निमित्त कारण होते हैं, और वो है अंतकरण में। इसलिए अविद्या शब्दित जो विपरीत ग्रहणादि हैं वे भी अंतकरण रूप क्षेत्र में होंगे, और वो समीप में है अंतकरण के क्षेत्रज्ञ। तो जपा कुसुम के समीपवर्ती स्फटिक में जैसे जपा कुसुम की लालिमा का आरोप होता है, ऐसे अंतकरणगत उन संस्कारों का भी, दोषों का भी, और दोष का कार्यभूत जो विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या है उसका भी क्षेत्रज्ञ में आरोप होता है। वस्तुतः क्षेत्रज्ञ इन अविद्यादि से रहित होने से असंसारी ही है। अविद्यावत्व ही संसारित्व बताया था, ये अविद्या तो अंतकरण रूप क्षेत्र में रही, इसलिए अंतकरण रूप क्षेत्र का वह धर्म होगा संसारित्व। अविद्यावत्व ही संसारित्व है यदि तो, और वो संसारित्व भासता है क्षेत्रज्ञ में, तो स्फटिक में भासने वाली लालिमा के तरह कल्पित है वो, इसलिए वस्तुतः असंसारित्व का बाधक नहीं होगा। तो तथा सर्वत्र एव अग्रहण विपरीत ग्रहण संशय प्रत्यय तन्निमित्ता कर्णस्य एव कस्यचित् भवितुम अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। और भी एक हेतु बताया जा रहा है, ये अविद्यादि प्रत्यय क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं होंगे अपितु क्षेत्र के ही धर्म है, इसलिए क्षेत्रज्ञ स्वतः असंसारी ही है। स्वतः असंसारी क्षेत्रज्ञ सिद्ध होगा शोधित तो तमर्थ, तभी क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, यह वाक्यार्थ निर्दोष सिद्ध होगा। इस वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए जैसे ईश्वर स्वतः असंसारी है, ऐसे जीव को भी स्वतः असंसारी सिद्ध करना है। इसी के लिए सब भाष्य में भाष्यकार भगवान अनेक प्रकार की युक्तियां दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं